Suzanne Bosman. Goedemiddag. Minder boodschappen voor meer geld. De prijzen blijven maar stijgen. En bijna geen klant vertrouwt de supermarkten nog als die zeggen dat ze juist hun best doen de prijzen zo laag mogelijk te houden. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. De in Rusland gearresteerde Amerikaanse journalist Evan Gerskovich ontkent dat hij spion is, melden Russische staatsmedia. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld en heeft volgens de autoriteiten het label Top Secret gekregen. De Russische geheime dienst, FSB, heeft de Amerikaan opgepakt en wordt beschuldigd van spionage, maar zijn opdrachtgever, The Wall Street Journal, noemt die beschuldigingen onzin en roept Rusland op hun correspondent onmiddellijk vrij te laten. Gerskovich doet sinds begin vorig jaar verslag vanuit Moskou voor de krant. Het is de enige realistische keuze om voorlopig geen nieuwe wegen aan te leggen, dat zegt minister Harbers. Eerder werd al bekend dat een groot deel van het geld dat is gereserveerd voor de aanleg van nieuwe wegen zal worden gebruikt voor grootschalig onderhoud. Minister Harbers. Dat is natuurlijk geen keuze waarvan ik dacht, hé, dat ga ik nu eens even fijn doen. Dat had ik me ook niet helemaal voorgenomen toen ik aantrad. Maar het is wel, als je zo'n jaar op deze plek zit, eigenlijk de enige realistische keuze die we kunnen maken om daarmee ook met al het geld wat we hebben in ieder geval iets goeds te doen voor Nederland. Volgens Harbers kan er weinig worden gebouwd vanwege de stikstofcrisis. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Ook wordt het loongeheim verboden. Dat betekent dat werknemers ook de salarissen van collega's in kunnen gaan zien. De vrouw die vanochtend werd doodgeschoten in een portiek in Amsterdam is een vrouw van 47 uit die stad. De verdachte, een man van 57, ook uit Amsterdam, werd even later doodgevonden in een parkeergarage in de buurt. De man en de vrouw kenden elkaar, aldus de politie. Het gaat weer wat beter met paus Franciscus sinds hij gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen. Volgens het Vaticaan heeft de paus goed geslapen en ontbeten. Hij werd gisteren opgenomen met ademhalingsproblemen door een luchtweginfectie. De Europese Unie moet een nieuwe balans vinden in de verhouding met China. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in een toespraak in Brussel. Ze brengt volgende week een bezoek aan China samen met de Franse president Macron. De betrekkingen tussen de EU en China staan onder druk. Europa maakt zich zorgen over de grote economische afhankelijkheid van China. En ook de nauwe banden van de Chinese president Xi met de Russische president Poetin baren de EU zorgen. De Britse koning Charles heeft een toespraak gehouden voor het Duitse parlement. Hij sprak deels in het Duits. Mijn zeer verheerde dames en heren. Het is een grote eer heute bij Ihnen te zijn. Het is de eerste keer dat een Britse monarch de Bondsdag heeft toegesproken. Correspondent Charlotte Waiers. Hij ging vooral heel erg in op de bijzondere vriendschap tussen de Britten en de Duitsers. En die was natuurlijk een beetje bekoeld sinds de Brexit. Want de Brexit heeft echt de verschillen benadrukt tussen de Britten en de rest van Europa. En in deze toespraak met dit bezoek probeert hij juist die banden weer aan te halen. Eenheid te tonen, ook eenheid in de steun voor Oekraïne. Dat heeft hij ook erg benadrukt. Het is het eerste staatsbezoek van Charles sinds hij koning is. Het weer nog, een combinatie van wolken, zon en regen. De hevigste buien vallen in Limburg met plaatselijk ook onweer. Het is 12 tot 16 graden. Vanavond eerst minder buien, later meer bewolking en weer regen. Het is dan een graad of 9. Morgen opnieuw bewolking en regen en het wordt dan 13 graden. Casper, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB Helene de Geest. De Ring Amsterdam, Helene, staat al vast. Onder andere, ja. Inderdaad. Maar dat is nog niet extreem. Daar is de vertraging in ieder geval minder dan 10 minuten. Er zijn wel ergere plekken, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A15 Europoort Rotterdam al een half uur vertraging voor knooppunt Benelux. En ook op de A15 van Rotterdam naar Gorkum 20 minuten tijdverlies tussen Papendrecht en Sliedrecht. Tot slot de A28, daar heb je nu de meeste vertraging van Groningen naar Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Hattemerbroek. De vertraging is daar 50 minuten door een spoedreparatie. Ster. De Verzetsman en de Voetbalheld. Een waar gebeurd oorlogsverhaal over helden. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu in de boekhandel. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. De Verzetsman en de voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. En wist u dat Specsavers Audi Sense dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado of mango, 99 cent per stuk. Joma salades, 2 voor 3,95. En diverse Remia of Hildris sauzen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vanavond bij Human in Mediastorm. Hoe seksuele voorlichting op de basisschool leidde tot een intense haatcampagne tegen de Rutgers Stichting. En weer een zeer alarmerend VN-rapport over klimaatverandering. Hoe moet de media daar nou mee omgaan? Vanavond om 11:50 bij Human op NPO 2. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent een gratis koker bij aankoop van jouw keuken. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Maar dat is nog niet alles. Bij Keukenconcurrent hebben we namelijk ook nog de snelste levertijd. En dat tegen gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Het is Merkenmania bij Mediamarkt. Let's go! En dat merk je meteen, want je krijgt toch maar liefst 25% voordeel op heel veel topmerken. Dit is berekend op de meestalprijs. Kijk voor de voorwaarden op mediamarkt.nl. Let's go! Ook de beste deal voor abonnement en mobiel vind je bij jouw Mediamarkt. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het kabinet moet in de Senaat met de BBB dealen, of toch niet? Zometeen leggen we uit hoe het kabinet misschien nog 2 extra Eerste Kamerzetels kan veroveren, zodat het ook over links besluiten kan nemen. Feit of fictie straks, Laura. Laura Kors over statiegeld en blikjes. Ja, vanaf overmorgen geldt er 15 cent statiegeld op blikjes. Maar dat is niet genoeg, beweert milieuorganisatie RMB. Mensen zullen hun blikjes pas echt inleveren als ze 20 tot 25 cent terugkrijgen. Dat zoeken we uit. Nu eerst leden van het opiniepanel. Wantrouwen de supermarkten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Klanten zijn in de supermarkt gemiddeld meer dan 30% duurder uit voor de boodschappen dan 1,5 jaar geleden, stelt onderzoeksbureau GFK op basis van 55 producten die ze in de gaten houden. Klanten hebben zelf zo'n onderzoek niet nodig. Normaal gesproken haal ik hier brood en ik ben kwas nog geen euro kwijt. Gewoon voor tijgerbruin. En nou ben ik 1,25 kwijt. Ik koop 4 pakken van 1,5 liter voor mijn man. En dat was ooit naar boven afgerond 6 euro. En ik ben gewoon nou tegen de 8, 9 euro kwijt voor 4 pakken. Frituurvet is ook zo belachelijk duur geworden. Bijvoorbeeld de sinaasappels ook. Ik kocht voorheen 4 kilo bij de Albert Heijn. En dat was dan net tegen de 4 euro aan. En nu zit ik tegen de 6 euro aan. Ja, het mag duidelijk zijn. Sinds de oorlog in Oekraïne is alles duurder. En dat heeft dus nog steeds flink effect op de boodschappenmand. Volgens supermarkten is het onvermijdelijk. Maar ja, is dat wel echt zo? Mensen denken in grote getalen van niet. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag onder het opiniepanel. Charlotte Nijs is hier van het panel. Dag Charlotte. Hi. Het panel wantrouwt de supermarkt dus. Ja, zeker in grote mate. 86% van onze panelleden geeft aan dat ze er niet op vertrouwen dat supermarkten hun best doen om die prijzen een beetje laag te houden. Ja, massaal wantrouwen dus, zou je wel kunnen zeggen. En panelleden kunnen altijd even aangeven waarom ze dat vinden. Dus iemand schreef: supermarkten denken in het belang van hun aandeelhouders en niet hun klanten. Nou ja, en dat valt niet goed in deze dure tijden. En een deel vermoedt dan dus zelfs dat die supermarkten de situatie in de wereld gebruiken in hun voordeel, dus ten koste van hun klanten. Dus iemand anders schreef weer: eerst corona, nu Oekraïne. Ze maken misbruik van de situatie in plaats van maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Rens van Tilburg, ook bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Tilburg, bent econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Ja, recordwinsten zien we intussen voor Albert Heijn, voor Heineken, Unilever. Wat denkt u, betaalt de consument voor een groot deel de gestegen kosten en dus ook mee aan die winsten? Ja, het geld moet ergens vandaan komen voor die winsten. Mm-hmm. Dus de kans dat dat inderdaad bij de consumenten vandaan komt, die gewoon de prijzen in de winkel enorm ziet toenemen, dat zit er wel dik in. En het is natuurlijk ook wel opvallend. Hè? We komen eigenlijk een ongekende inflatie hebben we gehad het afgelopen jaar. En in datzelfde jaar zie je dat de winsten van de Nederlandse bedrijven ook gewoon een recordniveau behalen. Hè? Het Centraal Bureau voor de Statistiek melden dat de winsten nog nooit zo hoog zijn geweest sinds dat ze zijn gaan bijhouden. Ja, en dat heeft natuurlijk wel iets wrangs. Hè. Aan de ene kant mensen die zeer onzeker zijn over wat ze nog kunnen kopen met hun euro. En aan de andere kant lezen ze in de krant dat de bedrijven juist zeer wel bij varen. En dan denken ze 1-1 is 2. Ja, Charlotte, die hoge prijzen die hebben echt invloed. Nou, we hoorden net een paar mensen. Invloed op hun huishouden. Wat zie je daarvan terug in het onderzoek? Nou, we zien dat heel veel mensen bepaalde dingen niet meer kunnen betalen. Niet meer zo goed als voorheen. En voornamelijk is dat dus bij de boodschap het probleem. 30% van de mensen geeft aan dat ze de afgelopen maanden problemen had met het betalen van die boodschappen. Bij het betalen van de energierekening en brandstof is dat bijvoorbeeld 15%. Dus dat is gewoon de helft van de problemen bij de boodschappen. Nou, en daarin zie je ook op zich logisch dat mensen met een lager inkomen veel vaker moeite hebben aan de kassa dan mensen met een hoger inkomen. Dus 44% van de mensen met een laag inkomen heeft moeite. Nou, bij de middeninkomens is dat 1 op de 5 en de hoge inkomens 11%. Maar goed, iedereen heeft dus problemen. Ja, iedereen ziet het in ieder geval gebeuren en denkt, krijg nou wat als de bon weer eruit rolt. En iedereen moet dus opletten. Daardoor passen mensen, dat hoorden we net ook, hun gedrag aan. Ook Laura, de leden van het panel. Ja, we spraken met Marie van der Linden en Linda van der Velde. Nou, ik moet zeggen dat aan de hand van de aanbiedingen maak ik mijn boodschappenlijstje van de week. Aan de hand daarvan beslis ik wat ik ga eten. Normaal gesproken heb ik voor €90 een week geld. En soms zit ik gewoon daar overheen. En dan heb ik zoiets van, oké, dat wordt dus een snack minder. Of dat wordt voor mij een boterham minder. Ja, een boterham minder, dat betekent nogal wat. Charlotte, wat zie je daar verder van bij het panel? Ja, we hebben dus gevraagd van waar let je allemaal nu op met die duurdere boodschappen? Nou, bijna iedereen let op aanbiedingen. Maar er worden ook bepaalde producten minder gekocht. Dus denk bijvoorbeeld aan luxe producten. Daar bezuinigt 7 op de 10 op. Nou, en over die luxe producten gesproken, het lijkt erop alsof vlees en vis dat ook worden. Want 45% van de mensen schaft dat minder aan. Biologische producten worden ook minder gekocht. 4 op de 10 bezuinigt hierop. Nou ja, en dit zijn misschien nog zaken waarvan je denkt, nou oké, dat is nu dan even zo. Maar we zien ook dat mensen echt gedwongen worden tot ongezondere keuzes. De helft van ons panel zegt namelijk meer op de prijs te letten dan of een product gezond is. Ja, en dat lijkt me toch niet een goede ontwikkeling. Nee. We hebben Laura ook gesproken met het Centraal Bureau voor Levensmiddelen. Ja, dat is de belangenbehartiger van de supermarktenbranche. En we legden directeur Mark Jansen voor dat steeds meer mensen kiezen voor ongezonde producten. Wij proberen ook daar bij leveranciers te kijken van kunnen de kosten nog verder naar beneden. En als dat niet kan, dan zullen we niet anders kunnen dan de hogere kosten moeten doorberekenen. Ja, Rens van Tilburg, we moeten doorberekenen, zeggen de supermarkten, naar de consument. Maar is het echt zo dat ze niet anders kunnen? Nee, kijk, het is denk ik duidelijk dat een bedrijf kan niet oneindig verliezen leiden. En dat geldt ook voor supermarkten. Hè, dus er zit zeker, hè, op een gegeven moment moet er zeker gewoon de prijzen mee gaan bewegen met wat ze ook aan hun leveranciers betalen. Tegelijkertijd zie je dat supermarkten natuurlijk wel altijd keuzes maken van hè, waar gaan we wat meer marge op maken en waar gaan we wat minder marge op maken. En wat dat betreft, hè, zeker als je hoort over producten die belangrijk zijn voor lage inkomens, die belangrijk zijn voor de gezondheid, daar zouden supermarkten natuurlijk wel keuzes in kunnen maken om dan juist op die producten even in te teren op de marges die ze maken. Want op welke producten zit de meeste marge? Daar heb ik geen zicht op waar de meeste marge op zit. Nou zeggen Charlotte supermarkten dus, ja, we moeten het wel doorberekenen. Daar hebben ze keuzes in, zegt meneer Van Tilburg. Maar wat vinden de leden van het panel? Van wie, hè, aan welke knoppen moet gedraaid worden? Wie zou er wat moeten doen? Nou, een kleine meerderheid denkt dat de overheid zou moeten ingrijpen. Dus bijvoorbeeld zoals ze deden met het energieplafond. Maar 30% denkt ook liever niet overheidsinmenging. Omdat de economie het zou kunnen schaden. Of omdat ze vinden dat de overheid niet alle financiële tegenslagen moet vergoeden voor ons. Maar nog veel meer dan de overheid zouden supermarkten zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, volgens ons panel. 83% vindt dat. In ieder geval voor de mensen die weinig te besteden hebben. Ja, wat vindt u daarvan, meneer Van Tilburg? Zijn supermarkten, zouden die inderdaad meer verantwoordelijkheid moeten nemen? Want ze kunnen ook zeggen van ja, daarvoor zijn we niet op aarde. Ja, ja goed, als gezegd, ik weet niet hoe ze op dit moment hiermee omgaan. Maar mm-hmm. het lijkt mij dat er zeker ruimte moet zijn om precies dat te doen wat ik net ook beschreef. Mm-hmm. Dat je kijkt van wat is nou belangrijk, welke mensen komen in de knel, wat voor producten zijn voor hun gezondheid belangrijk. En dat je zorgt dat daar in ieder geval die prijsstijgingen zo min mogelijk plaatsvinden. Ja, want consumenten kunnen niet, zoals dat heet, met de voeten stemmen. Hè? Ze moeten uiteindelijk wel boodschappen doen. Je hebt geen keus. Nee, je hebt natuurlijk wel meerdere supermarkten in het land. Maar dat is natuurlijk ook wel een structureel probleem. Hè. Dat zijn er wel een heel stuk minder dan een aantal jaren geleden. En op zich is het bekend dat in een markt waar je maar heel weinig aanbieders hebt, ja, dat die dan ook met elkaar eigenlijk die prijzen hoger kunnen maken. Mm-hmm. En dus dat is een hele discussie die op dit moment eigenlijk overal plaatsvindt. Juist omdat we zien dat die prijzen allemaal zo hard omhoog zijn gegaan en daarmee de winsten ook omhoog zijn gegaan. Wat er dus op duidt dat de marges die bedrijven maken, dat die ook omhoog gaan. Nou, en dat is natuurlijk wel iets dat heel zorgelijk is. Juist in dit soort momenten waar veel mensen het heel krap hebben. Dus dan kijk je ook naar het mededingingsbeleid. Hè, van is er nog genoeg concurrentie in zo'n markt? Nou ja, en daar is natuurlijk die Nederlandse supermarktsector is wel heel kwetsbaar met behoorlijk weinig aanbieders. Ja. Wat er ook geopperd wordt vanuit het panel, hè, overheidsingrijpen, iets dat vergelijkbaar is met het energieplafond. Wat zou dat kunnen? Wat zouden daar de gevolgen van zijn? Ja, er zijn wel economen die ook daarvoor pleiten. Hè, dat er gewoon bepaalde prijsplafonds worden vastgesteld. Juist, hè, dan wordt er ook in eerste instantie gekeken naar een soort van basisbehoeften van mensen. Wat je ziet is eigenlijk dat we in Nederland een andere kant zijn opgegaan en vooral mensen meer geld in de zakken zijn gaan stoppen. Hè. Dus er is in reactie op een voorspelde groei van armoede in Nederland heeft de overheid behoorlijk veel compensatie op tafel gelegd. En ik denk dat in zekere zin ook wel een betere route is. Want dan laat je in ieder geval ook de keuze aan de mensen zelf nog van waar gaan ze dat geld aan besteden. Dus dat is flexibeler. Tegelijkertijd is dat wel de grote onzekerheid die de mensen nu hebben. Is van wat blijft er van die compensatie het komend jaar nou nog overeind? En het Centraal Planbureau heeft net een verkenning voor volgend jaar gepubliceerd. Waarin ze zeggen van het risico is dat komend jaar de armoede in Nederland wel weer flink gaat oplopen. Hm, ja, dat ook nog. Nog één ergernis uit de gegevens van het panel. Charlotte, die krimflatie, minder chips in de zak. Ja. Dezelfde prijs. Daar ergeren ook heel veel mensen zich aan. Hè? Dat klopt. Ja, we hebben gezien dat 3/4 van de mensen dit tegenkomt in de supermarkt en zich inderdaad er behoorlijk aan ergert. En ook hier zeggen ze, de supermarkt is aan zet. De helft van ons panel zegt, die krimproducten die zouden gewoon moeten worden geweigerd door de supermarkten. Dus als het aan ons panel ligt, moet eigenlijk de branche gewoon aan de bak. Ja, veel irritatie daar in ieder geval tijdens het supermarktbezoek. Ik dank jullie beiden, Charlotte Nijs van het opiniepanel en Rens van Tilburg, econoom. We hadden het over de grote stijging in de supermarkt van de prijzen. Het onderwerp is vanavond ook te zien. En Charlotte op NPO 1 om 17:15 in onze tv-uitzending. Een virtual reality bril die je gedragsproblemen kan aanpakken. Dat kan. Onze verslaggever die keek mee bij een behandeling daarmee. Helene, hoe is het nu op de weg? Nou, vooral op de A12 zijn problemen in beide richtingen. Richting Utrecht bij Zevenhuizen is een ongeluk gebeurd. Daar heb je nu een kwartier vertraging door. De andere kant op richting Den Haag bij Nieuwerbrug ging het ook mis. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging 20 minuten. Eén vandaag. Laura, ik heb je de hele dag zien rekenen op de redactie. Ja, want in de nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen is het spel om de restzetels in de Eerste Kamer begonnen. De coalitiepartijen kunnen 2 extra zetels binnenharken als de statenleden slim stemmen. Dus niet per se allemaal op hun eigen partij. Goed, dat is belangrijk, want de coalitie staat nu op 22 zetels. Als ze 23 of zelfs 24 zetels zouden hebben in de Senaat, dan zouden ze om beleid door te voeren, behalve over rechts, dus BBB, ook over links, met alleen de GroenLinks Partij van de Arbeid kom je kunnen werken. En dan niet ook Volt bijvoorbeeld daarbij nodig hebben. Ja, precies, inderdaad. Daarbij staan natuurlijk wel hele grote aanhalingstekens rondom de woorden alleen. Het woord alleen, want dat zijn natuurlijk nog steeds 6 partijen waar je dan op uitkomt. Goed, wat ik de komende minuten niet ga doen is uitleggen hoe de weging van die stemmen exact in elkaar zit. En ook niet welke combinaties er allemaal mogelijk zijn. Oké, want ik zou wel kunnen afhaken, maar ga je gang. Okay, wat ga je dan wel uitleggen? Ja. Ik benadruk wel even nog, voordat ik verder ga, dat het gewicht van een stem niet in alle provincies provincies even zwaar is. Daar waar meer mensen wonen, telt een stem van een statenlid zwaarder. Nou, daar gaat hij. Ik vroeg aan politicoloog en rekenexpert Simon Otjes, welke extra zetel ligt het meest voor de hand voor de coalitie? De ChristenUnie staat het dichtst bij een yes-zetel. Nou, de ChristenUnie heeft zo weinig stemmen nodig dat één stem van één D66er, zelfs in de kleinste provincie, genoeg is om de ChristenUnie over die stap heen te helpen dat ze een restzetel krijgen. Oké, ChristenUnie dus, extra zetel in de pocket. Het CDA zou de 24ste zetel kunnen krijgen, maar er is een hele grote maar. Voor het CDA geldt dat als alleen de coalitiepartijen anders zouden stemmen, dat dan het CDA zonder problemen een restzetel kan krijgen. Maar dan moeten de oppositiepartijen dus helemaal niets doen. Nou, die kans is natuurlijk minimaal. Want aan de kant van de oppositie wordt natuurlijk ook gewield en dealed. Hè? Een extra zetel voor de SGP of voor de Partij voor de Dieren is daarbij het meest waarschijnlijk. Maar in hoeverre denk jij dat dit ook gaat gebeuren? Nou, dit is allemaal wat ik tot nu toe verteld heb, is allemaal gebaseerd op de kille, kale cijfertjes. Uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om elkaar iets gunnen en elkaar vertrouwen. En dat gebeurt niet altijd, zegt Otjes. Dus bijvoorbeeld 4 jaar geleden was het zo dat de linkse partijen hadden een restzetel kunnen beschermen van een van die linkse partijen. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En daarmee heeft de coalitie een voordeel van gehad. Ja, nou, 30 mei weten we het. Dan wordt er gestemd voor de Eerste Kamer. We zijn benieuwd. When the sun is shining, but it's just a bad, bad day. And ears can do what sometimes words can say. Clark en Mark Broussard. Friend. meestal jongens die op de lagere school problematisch agressief gedrag vertonen. Maar er is wat aan te doen en niet alleen door, zoals eerder, te praten. Ook met de virtuele wereld. Your Skills heet het. En kinderen met gedragsproblemen komen daardoor met een VR-bril in een virtuele wereld terecht. Sophie Alsem promoveerde op die methode. En onze verslaggever Joris Kreugel zocht Sophie op tijdens een behandeling met een proefpersoon. Hey, goedemorgen Olivier. Wat fijn dat je er bent. Ja, de vorige keer zijn we natuurlijk al bezig geweest met trainen in de virtuele omgeving. Wat heb je toen allemaal gezien? Een schoolplein gezien, een huiskamer, een klaslokaal. Ja, en daar ging jij trainen, hè? Van wat je kan doen als je boos wordt. Ja. Nou, en vandaag gaan we een nieuwe skill oefenen. En daarin, de skill van vandaag is pauze nemen. En eigenlijk betekent dat even weglopen uit de situatie. Want als je boos wordt, dan is het soms verleidelijk om dan in de situatie te blijven, om bij dat kind te blijven. Nou, en in de virtuele omgeving hebben we de vorige keer ook gedaan, hè? Ga ik dan een beetje proberen uit te lokken om jou een beetje boos te maken. En als dat lukt, dan ga jij de pauzenemers skill oefenen. Dus dan ga je even weglopen. Prima. Ja? Sophie Alsem, ga je Olivier uitdagen? Dat ga ik wel proberen, ja. Ik heb al de vorige keer gezien dat Olivier niet heel makkelijk boos te krijgen is. Maar ik ga het proberen. Met allerlei trucs kunnen we in de virtuele omgeving proberen Olivier uit te dagen. Dus ik kan praten als andere kinderen om hem uit te dagen. Maar ik kan hem ook bijvoorbeeld een spel laten verliezen. Dus je kan hier de klasgenoot heel boos laten kijken. Maar je kan hem dus ook zijn middelvinger laten opsteken. Je kan hem met andere kinderen laten uitlachen van haha, je kan het niet. Hier een VR-bril. Gaat hij die opzetten met een koptelefoon? Ja, klopt. En door de koptelefoon hoort hij dan de geluiden uit de omgeving. Dus bijvoorbeeld de geluiden van het schoolplein. Hoort hij mijn gewone stem, maar ik kan ook mijn stem vervormen, zodat ik praat als de karakters die in de virtuele omgeving zitten. Olivier doet de koptelefoon op en de VR-bril. Je kan hem nog wat strakker doen. Maar Olivier is eigenlijk een proefpersoon. Ja, dus daarom zei ik al, bij Olivier is het lastiger om hem boos te krijgen, want hij is hier niet vanwege boosheidsproblemen of vanwege agressieproblemen. Maar normaal in de praktijk voor wie we deze training hebben ontwikkeld, is het dus wel voor kinderen die agressief zijn in het dagelijks leven. Wat zijn dit? Hij krijgt twee controllers en dat zijn zijn virtuele handen. En daarmee kan hij dingen doen, zodat het echt interactief is. Dus hij kan hiermee dingen pakken, een toren bouwen. Maar hij kan ook gamen, bijvoorbeeld in de woonkamer. Hey Olivier, hoor je mij nu door de koptelefoon? Ja. Dan gaan we even oefenen met dat je een spel verliest op het schoolplein. En dat spel speel je met een klasgenootje. En jullie gaan een toren bouwen. Dus ik heb hier twee laptops staan. En op één laptop kan ik zien wat Olivier ziet. Zijn er veel boze kinderen? Nee, ongeveer 2-5% van de kinderen in Nederland heeft agressieve gedragsproblemen. Nou, Olivier, hier zie je het schoolplein. Je mag eens even om je heen kijken wat je allemaal ziet. Ik zie kinderen, juf en meester, blokken en een ander kind. En met hem kan je zo een wedstrijdje doen, toren bouwen. En dan ga ik proberen bij jou de boosheid uit te lokken. En als je merkt dat je een beetje boos wordt of een beetje geïrriteerd, dan ga jij weglopen uit de situatie. Dus dan ga je een pauze nemen. Het ziet er wel heel realistisch uit, hè? Er staat een jongetje nu voor hem. Ik moet zeggen, die kijkt niet echt heel vrolijk. Dus er liggen wat blokken op de grond op het schoolplein. Ik kan dat jongetje kijkt nu vrij neutraal, maar ik kan hem ook heel boos laten kijken. Of ik kan hem heel blij laten kijken. Oké, Olivier, dan gaan we beginnen. Ja. Zullen we een wedstrijdje doen? Ja. Ik ben al heel ver. Jij schiet echt niet op. Jij schiet echt niet op. Ja. Oh, jij kan er helemaal niks van. Helemaal niks van. Dat lijkt echt nergens op. Olivier, volgens mij begint de boosheid een beetje op te lopen. Dus ga je skill oefenen. Neem een pauze. Daar kan je door de deur lopen. Doei. Op telefoon. Hé, wat goed dat je wegliep uit de situatie. Je hebt een pauze genomen. En hielp dat? Eigenlijk was ik helemaal niet boos. Maar jou is het moeilijk om de boosheid uit te lokken. Ja. En Olivier, kan jij je voorstellen dat de andere kinderen wel boos hiervan kunnen worden? Ja. Heb je het al meegemaakt, echt dat kinderen heel boos worden? Nou, heel boos liever niet, want het gaat dus om dat ze een beetje boos worden. Ja. Want dat is het moment dat ze goed kunnen leren. Dus als je al ziet, nou, die boosheid loopt op. Nou, dat lukt echt heel makkelijk in de praktijk. Ja, die kinderen komen natuurlijk niet voor niets in de GGZ vanwege problemen met hun boosheid. Hoe reageren ze dan? Nou, als ze het goed doen, dan reageren ze met hun skill. Dus je helpt natuurlijk als behandelaar, praat je ze er ook doorheen. Dus je kan met je eigen stem zeggen, hey, ik zie nu dat je in het oranje komt of in het boze stuk. Nu moet je je skill inzetten, dus loop maar weg. Hoe meer ze oefenen of trainen, hoe meer ze dat zelf kunnen doen. Want in het dagelijks leven hebben ze jou ook niet ondertussen horen dat ze hun skill moeten inzetten. Ja, en heb je ook resultaten al? Ja, we hebben een grootschalig onderzoek gedaan in de GGZ in Nederland. En hebben 115 kinderen meegedaan. En daaruit bleek dat de Your Skills behandeling die we hebben ontwikkeld, waarin kinderen oefenen in de virtuele wereld, dat die heel goed werkte en ook beter dan de standaardzorg wat nu wordt gegeven in Nederland. En hoe ziet die eruit? Nadeel is dat er veel wordt gepraat over wat je kan doen met agressie, terwijl wij het heel belangrijk vonden is dat ze vooral veel oefenen en echt bezig zijn met die vaardigheden inslijten. En dat helpt. Gedragstherapeut Sophie Alsem was dat in gesprek met Joris Kreugel en we hoorden natuurlijk ook Olivier. Straks gaat het over de Schotse onafhankelijkheid met een nieuwe Schotse premier. Is er namelijk zelfs een minister voor gekomen. Zometeen in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het Europees Parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet verkleinen en de transparantie over salarissen moet vergroten. Met de nieuwe wet wordt onder meer het loongeheim verboden. Gemiddeld verdienen vrouwen in de EU 13% minder dan mannen. De in Rusland gearresteerde Amerikaanse journalist ontkent dat hij een spion is, melden Russische staatsmedia. De Russische geheime dienst FSB heeft de Amerikaan opgepakt. Zijn opdrachtgever, The Wall Street Journal, noemt de beschuldigingen onzin en roept Rusland op hem vrij te laten. Het is de enige realistische keuze om voorlopig geen nieuwe wegen aan te leggen, zei minister Harbers in de Tweede Kamer. Harbers maakte eerder bekend dat een groot deel van het geld dat is gereserveerd voor de aanleg van nieuwe wegen zal worden gebruikt voor grootschalig onderhoud. Volgens Harbers kan er weinig worden gebouwd vanwege de stikstofcrisis. En de Europese Unie moet een nieuwe balans vinden in de verhouding met China. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie vanochtend in een toespraak in Brussel. Ze brengt volgende week een bezoek aan China samen met de Franse president Macron. Kasper, dankjewel. Marco, ik was net nog buiten en ik dacht niets meer aan doen. Nee, hier is het heerlijk. Houden zo. Ja, houden zo. Maar dat is niet overal in het land. Oh. Want in het zuidoosten trekken stevige buien over. Onweer zit er af en toe ook bij. Felle buien zijn het. Maar ja, het zijn wel buien. En dat betekent ook weer een achterkant met ook daar nog wel ruimte voor wat opklaringen. Nou, de meeste buien gaan de komende uren verdwijnen. Dan is het een poosje droog met wat opklaringen. We gaan de nacht in. En in de loop van de nacht wordt de bewolking dan weer dikker. En gaat het van het zuidwesten uit steviger regenen. Het noordoosten houdt het tot tegen de ochtend droog. En koud is het zeker niet. 10 graden de minimumtemperatuur. Dan morgen. Ja, het is helaas een grijze dag met perioden met regen. In de ochtend valt de meeste regen in het noordoosten. Later op de dag juist in het zuiden van het land. Flink wat wind van tijd tot tijd. Desondanks wel 10 tot 14 graden. En zaterdag valt er ook nog wat regen. Maar de hoeveelheden zijn al minder groot en de neerslag trekt langzaam naar het zuidoosten weg. Zondag breekt de zon door. Wat frisjes misschien, 11 graden met een matige noordoostenwind. En vanaf zondag zijn de nachten vooral een heel stuk kouder. Dankjewel. En voor de files naar Helene. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan in de Randstad. Onder andere veel vertraging op de A12 nu, van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen een half uur tijdverlies door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op, dus richting Den Haag, ging het ook mis bij Woerden. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar de vertraging vanaf Oude Rijn is nog wel 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Bij knooppunt Terbrechtseplein is een rijstrook dicht. Vanaf Ridderkerk is de vertraging 40 minuten. En bij Eindhoven op de A50 richting Os een lange file vanaf knooppunt Eckersweijer tot Sint-Oederode. Daar is de vertraging nu 25 minuten door een ongeluk. De weg is even helemaal dicht, dus je moet daar via de vluchtstrook. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het klimaat blijkt nog meer in de problemen, want de snelheid van oceaanstromingen neemt fors af. Blijkt uit een Australisch rapport vandaag. Die stromingen en de veranderingen daarin, die zijn van invloed op het klimaat en hebben gevolgen voor het leven in zee en het leven op het land. Goedemiddag, Erik van Swieën. Goedemiddag. U bent hoogleraar oceanografie aan de Universiteit Utrecht. U deed onderzoek naar zeestromen, onder meer in Australië, bij Miami. Ja. Dit rapport, hè, dat vandaag is verschenen, waar bericht dat nou precies over? Ja, het is best wel een technisch verhaal, maar waar het uiteindelijk over gaat is dat er rond Antarctica heel koud water naar de zeebodem zinkt, naar het allerdiepste deel van de zee, op 5 kilometer diepte. En de hoeveelheid daarvan, dat neemt af. En daardoor wordt de zee een beetje warmer. Want de verkoeling die de oceaan krijgt aan de onderkant wordt minder. En omdat dat rond Antarctica gebeurt, gaan alle andere oceaanstromingen ook een beetje passen zich aan. En daardoor verandert het hele samenspel van al die oceaanstromingen. Ja, nu houdt u die oceaanstromingen en die zeestromingen al langer bij. Was dit nog nieuws voor u? Ja, wel. Want als oceanografen, en zeker degene hier in Europa en in de VS, kijken we heel vaak naar de Atlantische Oceaan, naar de Golfstroom, naar wat er rond Groenland gebeurt. En wat dit rapport nu laat zien, is dat wat er helemaal aan de andere kant van de aarde gebeurt, rond Antarctica, dat via eigenlijk die zeebodem, die onderkant van de oceaan, ook een invloed kan hebben op hier wat er veel meer in het noorden gebeurt bij ons. Mm-hmm. Maar je zou zeggen, wat daar gebeurt, dat komt weer door wat er verder op aarde gebeurt. Dat heeft natuurlijk allemaal alles met elkaar samen te maken. En het maakt het allemaal nog erger dan het was. Want is de situatie daardoor ook nog zorgelijker dan u misschien dacht, dan andere deskundigen eerder dachten? Nou ja, kijk, de situatie is al heel zorgelijk. Mm-hmm. De situatie met het klimaat, daar word je niet heel vrolijk van. Wat dit rapport toevoegt, is dat er nog weer zo'n nieuwe connectie is. En dat nog dat het klimaatsysteem eigenlijk nog meer aan elkaar hangt van allerlei aspecten die in elkaar grijpen, die tegen elkaar aanwerken. En dat betekent dat we er eigenlijk nog voorzichtiger mee moeten zijn. We wisten al dat we voorzichtig waren, moesten zijn. Mm-hmm. Maar dit bevestigt dat alleen maar. Ja. Maar goed, voorzichtiger. We weten dat we voorzichtiger moeten doen. Wereldwijd proberen we al jaren goede afspraken te maken en ons daar op de een of andere manier aan te houden. Maar als je dit dan weer hoort, dan denk je, ja, we kunnen hier wel proberen, hè, of het nou is dat we de blikjes gaan inzamelen of dat we kijken naar het stikstof. We proberen wel wat te doen. Maar als je dit dan weer meekrijgt, dan denk je, ja, wat nog? Ja, toch moeten we proberen hoofd te houden. Kijk, om het iets te relativeren, mm-hmm, misschien dat dan helpt, is dat de tijdschalen van deze studie, van dit rapport, gaat het echt over 50, 60, 70 jaar. En als je er dan een soort van goed nieuws aan wil hangen, de analyse van de wetenschappers is dat het niet helemaal in elkaar zakt. Dus die oceaanstromingen, dat is al goed nieuws. Het zakt niet helemaal in elkaar. Maar een beetje. Nee. Nou ja, ja, ik probeer hier een beetje een positief verhaal aan te maken. Ja, dank u wel. Ja, heel fijn. Ja, precies. Ja. Merken we eigenlijk qua weer er ook nog iets van, gewoon op het land, zeg maar? Uiteindelijk wel, misschien. En dat is wel weer, dan praten we echt over decennia verder. Maar het verhaal in dit rapport is dat als het water bij Antarctica, als het ijs op Antarctica smelt, dan wordt het water rond Antarctica wat minder zout. Daardoor zinkt het wat minder naar de oceaanbodem. En dan als een soort van spekkoek zijn er allemaal lagen van verschillende watertemperaturen in de oceaan. Die gaan dan allemaal een beetje verschuiven. En uiteindelijk zorgt er dat dan voor dat er bij ons, in de Noordelijke Atlantische Oceaan, dat er minder warmte van de evenaar naar Europa wordt getransporteerd. En als dat gebeurt, wordt het bij ons, kouder, of in ieder geval ietsje minder warm dan het anders zou zijn. Maar wordt het bij de evenaar juist weer warmer. Want die warmte, die blijft toch in dat klimaatsysteem zitten. Ja, dus per saldo qua opwarming maakt het dan toch niet uit? Nee, maar wat er wel gebeurt, is dat het temperatuurverschil tussen de evenaar en waar wij wonen, dat dat groter wordt. En dat leidt dan weer tot meer wind. En dat leidt dan weer tot meer stormen misschien. En daardoor krijgen we dan uiteindelijk, het is een heel bizar systeem. En misschien klink ik heel enthousiast, maar dat komt omdat als natuurkundige vind ik natuurlijk heel prachtig hoe dit allemaal aan elkaar hangt. Wat er aan smelten op Antarctica gebeurt, heeft uiteindelijk een invloed op de hoeveelheid stormen hier in Europa. Oké, ik vergeef u het professionele enthousiasme, maar ik moet tegelijkertijd, als u het hebt over die stormen, Laura, dan klinkt dat op een of andere manier bekend in de oren. Ja, jij kijkt wel eens naar een film. Mm-hmm. Ja, want dit is het onderwerp geweest van een hele bekende film uit 2004, The Day After Tomorrow. Well, we found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said in New Delhi about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, is over. We'll be in a new ice age. Ja, het is veel met Jay Gyllenhaal. Een nieuwe ice age, een nieuwe ijstijd, Erik van Sabien, zeggen ze hier. Ja. Daar zit een kern van waarheid in, of is dit de fantasie van Hollywood? Nou ja, een kern van waarheid inderdaad, dat de sterkte van de golfstroom, dat de sterkte van die oceaanstromingen inderdaad iets met de ijstijd in Europa te maken hebben. En ik kan me goed herinneren dat ik die film voor het eerst zag als student. En heel erg van onder de indruk was. Ik ben toen daarna ook naar Miami gegaan om daar onderzoek te doen naar de sterkte van de golfstroom, om dat te meten. Mm. Maar wat er niet klopt aan die film, en dat is wel heel belangrijk, is de tijdschaal. In die film is het binnen een dag opeens een ijstijd. Dat gaat niet gebeuren. Mm. Als het al gebeurt, dan duurt het honderden jaren. Dan gaat het veel langzamer. Moest je heel erg hard lachen toen dat stukje voorbij kwam in de film dan? Dat er binnen een dag een ijstijd was? Ja, dat was gelijk al heel erg bizar. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, ik snap ook wel weer ja, dat in alles moet even snel in Hollywood. Ja, en dan krijg je dit. Precies. En de waarschuwing die is er wel degelijk. U zegt, het duurt nog een tijd. Het betekent dat er kansen zijn om nog de boel te keren. Hè? We hadden het over de afspraken en ons daar aan houden. Dus daar zit er nog mogelijk. Ik probeer het ook positief af te sluiten, meneer Van Sabien. Ja, precies. Oké, okay, ja, dank u wel. Kijk, elke ton CO2 die niet de atmosfeer in komt, is weer een beetje minder opwarming, is weer een beetje minder smelt, is uiteindelijk weer een beetje minder klimaatverandering. Oké, ik dank u wel. Erik Van Sabien was dat, hoogleraar oceanografie aan de Universiteit Utrecht. Feit of fictie? Ja, dan komen we bij de blikjes, Laura, en het statiegeld. Ja, want vanaf overmorgen zit er ook statiegeld op blikjes. Het gaat om een bedrag van 15 cent. Maar nu denkt milieuorganisatie Recycling Network Benelux, RNB, dat niet genoeg is om mensen die blikjes ook daadwerkelijk te laten inleveren. Aan het ANP laat een woordvoerder weten dat mensen dit vaker zullen doen, dat inleveren, als ze 20 tot 25 cent statiegeld krijgen per verpakking. En dat ga je checken? Ja, want is dat wel echt zo? Nou, eerst belde ik met Arjen Wals, hoogleraar duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit. Hij legt uit dat er groepen zijn waarvoor het geld niets uitmaakt. Voor mensen die vanuit een intrinsieke motivatie al zich zorgen maken over duurzaamheid, zal het verschil in prijs niet veel uitmaken. Die doen het toch wel. Voor mensen daarentegen die vooral gedreven worden door geld of het besparen van geld, en die zijn er natuurlijk ook, kan het wel degelijk een verschil maken. Nou, voor de andere groep maakt het prijsverschil dus wel uit. Hoe komt dat dan? Nou, dat vroeg ik aan marketing-expert Erwin Bijman. Als je iets duurder maakt, dan wordt het voor minder mensen in principe, in theorie, bereikbaar, omdat het duur is. Maar aan de andere kant zie je bij tassen van Louis Vuitton of parfums van Chanel, dat die duurte, de hoge prijs, maakt het juist extra aantrekkelijk en begeerlijk. Omdat je dan kunt laten zien dat jij je zoiets duurs kunt veroorloven. Dus dan kun je shinen met je blikje als statussymbool. Ja, het klinkt misschien wat overdreven, maar vanaf een bepaald bedrag is dat wel zo, zegt Wijman. Als je nu daar hele hoge statiegeld op gaat heffen, van een 1 euro bijvoorbeeld per blikje of petflesje, dan kom je wel in een leak, ga je spelen waarin het een teken van rijkdom is en van status en dergelijke om blikjes te kunnen kopen als consument. Ja, dus niet kijk eens naar mijn dure auto, maar kijk eens naar mijn cola blikje. Oké, goed. Maar hij heeft het dan over 1 euro statiegeld. Hoe zit dat bij 25 cent? Nou, daarover Robert Deur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. Hij weet veel van economische prikkels. Ook een verandering van 15 cent naar 25 cent, wat toch een hele kleine verandering ook lijkt, maar trouwens ook van 0 naar 15 cent. Nou ja, dat dus soms hele substantiële effecten teweeg kan brengen. Oké, substantiële veranderingen dus. Ja, nou, precies. Maar we kunnen het nog exacter maken. Want Geert Warringa van onderzoeksbureau CE Delft deed onderzoek naar het verschil tussen een bedrag van 10 of van 25 cent statiegeld op blikjes. De inleverpercentages bij 25 cent die zijn wel iets hoger dan bij 10 cent. Maar de verschillen zijn niet heel groot. Ja, niet zo grote verschillen dus. En hij verwacht ook dat er een verschil zit tussen 15 en 25 cent. Ja, maar met 25 cent worden flesjes ook duurder. Zitten er geen blikjes? Zitten er dan geen kanttekeningen aan? Nou, dat is een goeie. Erik Hemmes, supermarktdeskundige, verwacht dat de irritatie inderdaad wel zal toenemen als het duurder wordt. Het zit dan in het feit dat mensen een bedrag moeten investeren, wat door verschillende mensen, zeker mensen die krap in hun geld zitten, als een hoog bedrag gezien wordt. En daar komt bij dat er producten zijn Bijvoorbeeld een flesje water die hooguit 20 cent hoeft te kosten. Dan betaal je meer aan staatsgeld dan aan de waarde van het product zelf. Nou, dat is ook absurd. Ja, hij zou dan ook meer inzetten op publiekscampagnes. Oké, maar is het dan feit of fictie? Maakt het uit als je meer statiegeld vraagt voor een blikje? Ja. Een hoger bedrag betekent dat er meer blikjes worden opgehaald. Hoeveel mensen dat precies gaan doen, dat inleveren dan, dat is niet duidelijk, maar het is wel degelijk een feit. Oké. Nieuws via de NOS dan. Er komen 1000 extra plekken waar vrouwen gratis tampons en maandverband kunnen afhalen, zegt minister Schouten van Armoede. Volgens Schouten heeft 1 op de 10 vrouwen geen geld voor dit soort menstruatieproducten. Nou, dat kan ook gelijk betekenen dat je moeilijker mee kunt doen in de samenleving. Schaamte speelt daar ook een grote rol. En wij willen juist ervoor zorgen dat ook deze vrouwen mee kunnen doen. En dan willen we ook dus op meer punten zorgen dat die producten ook verstrekt gaan worden. Ja, want hoe werkt die koppeling? Waarom zouden vrouwen minder goed mee kunnen doen als ze geen menstruatieproducten hebben? Nou ja, dan kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld niet naar school gaat, of dat je gewoon toch moeite hebt om, als je naar je werk gaat, om daar goed mee om te gaan. En dan belemmert het dus ook echt dat je mee kan doen in de samenleving. Er komen, is de ambitie, 2500 van dit soort afgiftepunten. Nou ja, dat is dan ongeveer 1 per gemeente. Is dat genoeg? Nou, we gaan nu aantal punten uitbreiden. Dus er zijn nu zo'n 1500 punten in het land waar het armoedefonds ook dit soort uitgiftes doet. Wij willen dat uitbreiden naar 2500 punten in het land. Daar gaan we ook geld voor beschikbaar stellen. Om op die manier toch nog veel meer vrouwen te gaan bereiken. We gaan dat zo goed dekkend mogelijk over het hele land doen. Om op die manier toch de meeste personen te bereiken. Maar dat is niet het enige. Want we hebben ook nog geld meer in een breedte beschikbaar gesteld voor voedselhulp en verzorgingsproducten. En dan kan dat bijvoorbeeld via de voedselbanken, maar ook via bijvoorbeeld het Rode Kruis. Dus het is niet de enige plek, maar wel ook een belangrijk punt voor de vrouwen. Minister Carola Schouten tegen politiek verslaggever van de NOS, Noeska van der Meijden. Helene, wat gebeurt er op de weg? Nou, er zijn flink wat ongelukken gebeurd nu ook in het zuiden van het land. Onder andere eentje op de A50 bij Eindhoven. Maar ook op de A2, Belgische grens Eindhoven bij Meersen. De weg is daar bijna helemaal dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook. Vanaf Gronsveld is de vertraging 20 minuten. In Schotland voert de nieuwe premier Humza Yousaf zijn eerste debat met het Schotse parlement. Do you know whose opinion I really care about? Do you know whose opinion I really care about? It's the people of Scotland who have given their verdict time and time again. And they have put their trust in the SNP election after election after election. They've done that because we deliver for the economy. Ja, Yousaf, intussen is hij ook zijn kabinet aan het samenstellen. Daarin een nieuwe post. Een minister die Schotland terug de EU in moet manoeuvreren. Een minister voor onafhankelijkheid. En dat is Jamie Hepburn. Zegt alles natuurlijk over het streven naar breken met Engeland. Esther Meijers, historicus, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Edinburgh. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Meijers, ja, dat streven bij de EU te komen is het ook gelijk aan het streven naar onafhankelijkheid? Ja, nou ja, het gaat min of meer gelijk met elkaar op. Je moet natuurlijk een goed verhaal kunnen geven aan de mensen om uit te leggen dat het belangrijk is om uit een unie te stappen als je net uit een andere unie bent gestapt tegen de wil van de Schotse mensen. Dus er werd verwacht dat door Brexit de onafhankelijkheidsbewegingen enorme populairder zou gaan worden. Mm-hmm. Dat blijkt tegen te zijn gevallen. Maar die twee dingen zijn natuurlijk toch wel aan elkaar te koppelen. Want als je kan zeggen, nou weet je, onafhankelijkheid biedt een aantal voordelen en ook weer lidmaatschap met de EU, dan is natuurlijk de hoop dat aantrekkelijk gaat worden voor veel mensen. Want het blijkt tegen te vallen. De link tussen de populariteit van onafhankelijkheid en het geforceerd uit de EU zijn gezet. Ja. Eigenlijk. Maar waarom zet hij er dan zo enorm op in? Hè? Bij zijn verkiezing zei hij ook, het streven naar de Schotse onafhankelijkheid, dat gooien we in de vijfde versnelling. Nou ja, kijk, de SNP, de Scottish National Party, bestaat. De allerbelangrijkste reden dat die partij bestaat is om Schotse onafhankelijkheid te krijgen. En daarom is hij ooit opgezet en dat is de bestaansreden. En dat verbindt een hele diverse groep mensen. Dus ja, zonder onafhankelijkheid is de S&P nog altijd een belangrijke partij. Maar ja, dan moeten ze een andere naam gaan krijgen. Want dan is het niet meer de Scottish National Party. Ja, dus hij moet wel zeggen. Hoe is de benoeming van die minister, hè, om weer bij de EU te gaan horen? Hoe is dat in Londen eigenlijk gevallen? Weet u dat? Nee, dat is eigenlijk. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Maar ik neem aan niet goed. Maar ik denk ook dat Londen denkt, ach, daar heb je die Schotten weer. Het zal wel. Het huidige kabinet is natuurlijk wel wat redelijker en vriendelijker, staat die tegenover de huidige regering, tegenover de EU dan de vorige regering. En de regering daarvoor, want ze hebben natuurlijk een hele reeks regeringen gehad de afgelopen paar jaar. Dus wat dat betreft denk ik dat ze denken, ach nou ja, het zal wel. Het is niet de eerste keer hoor dat Schotland de hand uitreikt aan Europa. Dat is al eerder gebeurd. Een aantal vrij in het begin, toen we nog in de overgangsfase zaten, heeft Schotland een aantal handelsposten geopend in Europa. Met als doel om de banden met Europa toch erg warm te houden. Zo niet te versterken. Dus dit is een het ligt daar in het verlengde van eigenlijk. Oké, okay, maar hoe reageert Europa daar dan verder op? Want Schotland steekt de hand uit. Wordt die dan ook hartelijk aangenomen in Brussel? Ja, tot op zekere hoogte. Ja. Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk, Schotland is geen onafhankelijk land. Ja. En waarom zou je Schotland anders behandelen dan andere delen van Europa die eventueel onafhankelijk zouden willen worden, zoals bijvoorbeeld Baskenland of Catalonië meer recent. En er zijn natuurlijk een hoop landen die al in de rij staan en nu versneld in de rij staan, zoals Oekraïne, die ook graag bij Europa willen horen. En ja, dan kan je Schotland natuurlijk geen voorrang geven. Maar dus wat wordt nu eigenlijk van hem verwacht dan? Dat is me toch niet helemaal duidelijk. Kijk, in Londen heeft hij niks te zoeken. Maar wanneer is zijn baan geslaagd? Ja, van de minister. Want wat moet hij dan? In Brussel kunnen ze geen zaken met hem doen, want hij is geen onafhankelijk land. Nee. En in Londen zien ze hem liever gaan dan komen. Wat? Klopt, maar het is natuurlijk niet de eerste minister en ook niet in het enige land wat meer een soort aspiratie vertegenwoordigt dan een werkelijke optie, zeg maar. Dus wat dat betreft, kijk, het is natuurlijk. Er zijn een hoop zaken te doen met Europa, waar zo iemand natuurlijk zich bezig mee kan houden. En ja, wat voor naam je dat dan geeft, dat is natuurlijk. Ja, maar dan is het dus eerder een symbool. Is hij een beetje een uithangbord? Wel, ik denk wel het. Sneu ik denk dat hij dan het. Verder op zijn kantoor zit en niet zo heel veel te doen heeft. Nou, ik denk dat hij genoeg te doen zal hebben. Ja. Uiteindelijk zijn de banden tussen Europa en Schotland zijn sterk. Zijn ze al eeuwenlang en dat zal niet veranderen. Nou ja, het verandert natuurlijk met Brexit. Maar het belang wat Schotland hecht aan Europa, dat is waarschijnlijk alleen maar sterker geworden. Dus ik denk dat zo'n persoon genoeg te doen heeft. Kijk, er zijn zat ministers in een hoop landen waarvan je denkt, gut, wat zouden die de hele dag doen? Er is er nu nog eentje bij. Dit is niet de eerste en het zal ook niet de laatste zijn. Maar ik denk niet dat hij stil zal zitten. Oké, okay. Hij heet Jamie Hepburn. Wat weet u verder van hem? Hepburn is de minister voor onafhankelijkheid. Ja. Niet voor. Ja, dat is anders. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Hepburn, hij is eerder minister geweest. Een aantal posten heeft hij gehad. En nu is zijn portefeuille dus onafhankelijkheid. Dat is anders dan wat je net... Naar Europa toe. Europa, ja. Mm-hmm. Hamza Youssef, de nieuwe eerste minister, zal aan moeten geven hoe hij denkt de weg naar onafhankelijkheid te kunnen, toch een zet te kunnen geven. En hij moet dat op een andere manier doen dan wat Nicola Sturgeon voor ogen had, waar niet iedereen het mee eens was. Hij wil natuurlijk toch een ander geluid geven, ondanks het feit dat hij redelijk dichtbij Sturgeon stond voor wat betreft de hele politiek. Niet alleen dit idee van onafhankelijkheid. Maar ja, toch een wat andere tactiek. De SNP is een erg brede kerk, waar heel veel verschillende mensen bij horen die verbonden worden door de drang naar onafhankelijkheid, mm-hmm. maar verder heel veel verschillende ideeën hebben. En je moet of Hamza Youssef moet dus heel veel verschillende mensen iets willen geven en zich aan zich kunnen verbinden. En dit is een manier om dat te doen. Ja. Terwijl, en dat hoorden we net ook in het fragment, de economie in feite misschien wel een belangrijker onderwerp is. Want in hoeverre wordt het aan elkaar verbonden? Wordt gezegd van ja, het gaat niet zo lekker in Schotland en dat komt omdat we nog steeds niet onafhankelijk zijn? Nee, zo is het niet. Ja. En dat zo cru denkt men absoluut niet. Maar het is meer het idee dat als je onafhankelijk bent, dan zou je dus inderdaad weer bij Europa kunnen gaan horen. Het voorbeeld wat er veel werd genoemd, tegenwoordig wat minder, maar was altijd Ierland. De Groene Tijger, die het uitstekend heeft gedaan, natuurlijk voor een deel dankzij het horen bij de EU. Dus daar kijkt Schotland naar. En verder economisch. Het is een belangrijk blok natuurlijk, een belangrijk economisch blok Europa. En daarom wordt daar natuurlijk naar gekeken. Maar de economie is absoluut belangrijk. Maar dat is natuurlijk in heel Europa zo. Dat is zeker in de rest van Groot-Brittannië het geval. Maar als ik het nieuws in Nederland volg, is het niet heel erg anders natuurlijk. En dat is een probleem. Dat is absoluut een probleem. Hoe je het meer zou moeten zien, is dat onafhankelijkheid betekent los van conservatief Engeland. De conservatieve regering ligt erg slecht in Schotland. En voor heel veel mensen is een onafhankelijk Schotland een manier om het politieke landschap opnieuw in te richten. Met een uiteraard conservatieve partij, die er toch wat anders uitziet dan wat er op het moment in Engeland gaande is. Een conservatieve partij is enorm veranderd de afgelopen paar jaar. Ja, maar ziet u het eerlijk, ziet u het gebeuren? Onafhankelijkheid? Ja. Op het moment niet. Op het moment absoluut niet. Maar op den duur, ja goed, je weet het niet. Er zijn zo verschrikkelijk veel. Ja, er zijn zoveel verschuivende delen. Op het moment denk ik niet. Ik denk niet dat de tijd er rijp voor is. En er speelt in Engeland een hoop. Voor wat betreft de verkiezingen die daar aan staan te komen. Wat ook in Schotland de ideeën zou kunnen veranderen. Ja. Ik dank u wel. Historicus Esther Meijers was dat, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Edinburgh. Laura, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Ja, een van de schrijvers van dit prachtige nummer is overleden. Ja, Keith Reid was oprichter en de songwriter van de Britse band Procol Harum. A Wider Shade of Pale was hun eerste en meteen ook hun grootste hit ooit. Vind jij het mooi? Ja, ik zit meteen weer op die jeugdfeestjes. Het staat ook stevast hoog, hè, in de top 2000. Ja. Procol Harum, wat die naam, wat was daar ook alweer mee? Nou, volgens Reid is de band vernoemd naar de kat van zijn drugsdealer. Ja, en daar komt bij dat Procol Latijn is voor voorbij. En Harum is een Arabische afgeleide naam van de Joodse naam Aaron. Dus voorbij Aaron dus. Okay. Kun je daar wat mee? Ga je dat onthouden? Of ga je het beter alweer vertellen? Ja, komt wel goed. Oké, dankjewel. Goed, dat was het. 6:15. Onze televisiecollega's op NPO 1. Roos Mogrijn zit klaar om dat te presenteren. Online zijn we er altijd op 1vandaag.nl. Hier op de radio. Dielke Teertstra nu met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Uiteraard staan we uitgebreid stil bij het overlijden van Wim de Pie. Niet wijzen, moeder. Zijn betekenis voor de Nederlandse taal is onbegrensd. Jassen, gat. Uit het oeuvre van Kees van Kooten en Wim de Pie kiezen we een taalschat. Wat filmt u daar? En we volgen het spoor van Wim de Pie door de digitaalstaat. Zeg Jacobs, kunnen we dit nou eigenlijk wel doen? Het Belgische theaterduo Comilfo vertelt over een nieuwe theaterprogramma. En we maken de laatste genomineerde bekend voor de Woutertje Pieterse prijs. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. En daar ben ik voor behandeld. Wie luistert, weet meer. Ster. Vakantie, het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders?